महाभारत भीष्म पर्व सप्ततितमोध्याय भीष्म और भीमसेन का घमासान युद्ध। संजय उवाच अकरो तुमलम युद्धम भीष्म शांतनवस्तदा भीमसेन भयादिच्छन् पुत्रास्तारयितुं तव। संजय कहते हैं महाराज आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वाह्ने तन्महारौद्रम राज्ञां युद्धम अवर्तत कुरुणां पांडवानां च मुख्य सूर विनाशनम्। पूर्वाह्न काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो बड़े सूरवीरों का विनाश करने वाला था। तस्मिन्नाकुल संग्रामे वर्तमाने महाभये अभवत् तुमुल शब्द संस्पृशन् गगनम महत। उस अत्यंत भयानक घमासान युद्ध में बड़ा भयंकर कुलाहल होने लगा जिससे अनंत आकाश गूंज उठा। नदद्भिश्च महानागे हेषमाणेश वाजभिः भेरी शंख निनादैश्च तुमुलं समपद्यत। चिघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराजों हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा भेरे और शंख की ध्वनियों से भयंकर कुलाहल था छा गया। युयुत्सवस्ते विक्रांता विजयाय महाबलाः अन्योन्यम अभिगर्जन्तो गोष्ठे स्वीव महर्षभा। जैसे बड़े बड़े सांड गोलशालाओं में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय के लिए युद्ध की इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरे के सामने आए। सिरसाम पात्यमानानां समरे निशितै सरैः अस्मवृष्टिरिवाकाशे बभूव भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ उस समरभूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि हो रही है। कुंडलोष्णीश धारिणे जात रूपो ज्वलान च पतितानि स्म दृश्यन्ते शिरांसि भरतर्षभ। भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले तथा स्वर्ण में मुकुट आदि से उद्भासित होने वाले अगणित मस्तक कटकर धरती पर पड़े दिखाई देते थे। विषकोन्मथितैर्गात्रे बाहुभिश्च सकामकैः सहस्ताभरणैश्चान्यैः अभवच्छादिता महीः। सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई लासो धनुष तथा हस्ताभरणों सहित कटी हुई दोनों भुजाओं से पट गई थी। कवचोपहितैर्गात्रैः हस्तैश्च समलंकृतैः मुखैश्च चन्द्रसंकाशैः रक्तान्तनयनैः शुभैः। गजबाजी मनुष्याणां सर्वगात्रैश्च भूपतेः आसीत सर्वासमास्तीर्णां मुहूर्तेन वसुंधरा। भूपाल दो ही घड़ी में वहाँ की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों आभूषणों से विभूषित हाथों चंद्रमा के समान सुंदर मुखों जिनके अंत भाग में कुछ कुछ लाली थी ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछ गई थी। रजो मेघैश्च तुमुलैः शस्त्र विद्युत प्रकाश भी आयुधानां च निर्घोष स्थलेतु सभो भवत। धूल के भयंकर बादल छा रहे थे उनमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आयुधों का जो गंभीर घोष होता था वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। स संप्रहार स्तुमुल कटुक शोणितोदक प्रावर्तत कुरुणां च पांडवानां च भारत। भारत कौरवों और पांडवों का वह भयानक युद्ध बड़ा ही कटु और रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। तस्मिन् महाभये घोरे तुमले लोम हर्षणे वृषु सर्वर्षाणी क्षत्रिया युद्ध दुर्मदा। उस महान भयदायक घोर रोमांचकारी एवं तुमुल संग्राम में रण दुर्मद क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। आक्रोशन कुंजरास्तत्र सर्वर्ष प्रतापिता तावकानां परेशां च संयुगे भरतर्षव। भरतश्रेष्ठ, बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए आपके और पांडवों के हाथी उस युद्ध में चिघाड़ मचा रहे थे। संदब्धानां च वीराणां धीराणां अभितोजसां धनुर्जात लथब्देन न प्राज्ञायत किंचन। क्रोधावेश में भरे हुए अमित तेजस्वी धीर वीरों के धनुषों की टंकार से वहां कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उत्थितेषु कबन्धेषु सर्वतः सोणितोदके समरे पर्यधावन्त नृपारिपुवधोद्यता। चारों ओर केवल कबन्ध बिना सिर के शरीर खड़े थे। रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हुए नरेशगण समरभूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। सर्वशक्ति गदाभिस्ते खड्गैश्चामित तेजस निजग्नु समरे न्योन्यम शूरा परिघ बाहव। परिघ के समान मोटी भुजाओं वाले अमित तेजस्वी सूरवीर योद्धा बाण शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। बभ्रमु कुंजराश्चात्र सरेविद्धा निरंकुशा आश्वाश्च पर्यधावंत हतारोहा दिथो दस। जिनके सवार मारे गए थे वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी सराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। अपत्य निपतन्त्यन्ये सरघात प्रपीड़िता तावकानां परेशां च योधा भरत सत्तम। भरतश्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित हो उछलकर गिर पड़ते थे। वाहनामुत्तमांगानां कार्मुकाणां च भारत गदानां परिघाणां च हस्तानां चोरुभिः पादानां भूषणानां च केयूराणां च संघस। राशयस्तत्र दृश्यन्ते भीष्म भीम समागमे। भारत, भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों कटे हुए मस्तकों धनुषों गदाओं परिघों हाथों जांघों पैरों आभूषणों तथा बाजूबंद आदि के ढेर दिखाई दे रहे थे। अश्वानां कुंजराणां च रथानां चानिवर्तिनां संघातास्म प्रदिश्यन्ते तत्र तत्र विशाम्पते। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़ों हाथियों तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। गदा भी रथ भी प्रासैर बाणैश्च नतपर्वभिः जघ्नो परस्परम तत्र क्षत्रिया काल आगते। क्षत्रियगण गदा खड्ग प्रास तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि उन सब का काल आ गया था। अपरे बाहुभिर्वीरा नियुद्ध कुशला युधि बहुधा समसज्जन्त आयसै परिघैरिव। कितने ही बल युद्ध में कुशल वीर उस युद्ध स्थल में लोहे के परिघों के समान मोटी भुजाओं से परस्पर भिड़कर अनेक प्रकार के दांव पेच दिखाते हुए लड़ रहे थे। मुष्टभिर्जानभिश्चैव तलश्चैव विशाम्पते अन्योन्यं जघ्निरे वीराः तावकाह पांडवै सह। प्रजानाथ, आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते समय मुक्कों, घुटनों और तमाचों से एक दूसरे पर चोट करते थे। पतितये पात्यमानैश्च विचेष्ट्यभ्येश्च भूतले घोरमायोधनं यज्ञे तत्र तत्र जनेश्वर। जनेश्वर, कुछ लोग पृथ्वी पर गिरे हुए थे, कुछ गिराए जा रहे थे और कितने ही गिरकर छटपटा रहे थे। इस प्रकार यत्र तत्र भयंकर युद्ध चल रहा था। विरथारथिनश्चात्र निस्त्रिंस वरधारिणः अन्योन्यम अभिधावंत परस्पर वधैषिणः। कितने ही रथी रथहीन होकर हाथ में सुदृढ़ तलवार लिए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से परस्पर टूट पड़ते थे। ततो दुर्योधनो राजा कलंगैर बहुभिर्वितः पुरस्कृत्य रणे भीष्मं पांडवान् अभ्यवर्तत। उस समय बहुसंख्यक कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। तथैव पांडवा सर्वे परिवार्य वृकोदरं भीष्ममभ्यद्रवन् कुद्धाः ततो युद्धम अवर्तत। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेर कर भीष्म पर धावा किया। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे सप्ततितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।